देवी लक्ष्मी ने कहा, बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी दैत्यराज बलि, देवताओं के पराजय हो जाने पर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि तुमने संग्राम में पराक्रम दिखाकर देवों के राज्य को जीत लिया है। इसलिए तुम्हारे श्रेष्ठ बल को देखकर मैं स्वयं आई हूँ। दानव असुरों के स्वामी हिरण्यकश्यप के कुल में उत्पन्न हुए, तुम्हारा यह कर्म ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, आप दैत्य श्रेष्ठ अपने प्रपितामह हिरण्यकश्यप से भी विशिष्ट प्रभावशाली हैं, क्योंकि आप पूरे तीनों लोकों में समृद्ध इस राज्य का भोग कर रहे हैं। दैत्यराज बलि से ऐसा कहने के बाद सर्वदेव स्वरूपिणी एवं मनोहर रूप वाली, सबकी सेव्य एवं सबको वर देने वाली श्री लक्ष्मी देवी राजा बलि में प्रविष्ट हो गईं। तब सभी श्रेष्ठ देवियां ह्री कीर्ति द्युति प्रभा धृति क्षमा भूति रिद्धि दिव्या महामति श्रुति स्मृति इड़ा कीर्ति शांति पुष्टि क्रिया और नृत गीत में निपुण दिव्य अप्सराएं भी प्रसन्न होकर दैत्येंद्र बलि का सेवन करने लगीं। इस प्रकार ब्रह्मवादी बलि ने चर अचर वाले त्रिलोकी का अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 23वां अध्याय पूरा हुआ। 24वां अध्याय वामन चरित के उपक्रम में देवताओं का कश्यप जी के साथ ब्रह्मलोक में जाना। ऋषियों ने कहा, आप हमें यह बतलाइए कि देवताओं ने कौन सा कर्म किया जिससे प्रभावित होकर वे दैत्य पराजित हुए, तथा देवाधिदेव भगवान विष्णु कैसे वामन बौना बने। लोमहर्षण जी ने कहा, उत्तर दिया, इंद्रदेव ने जब तीनों लोकों को बल के अधिकारों में देखा, तब वे मेरु पर्वत पर स्थित रहने वाली अपनी कल्याणमयी माता के घर गए। माता के समीप जाकर उन्होंने उनसे माता से यह बात कही, जिससे देवगण युद्ध में दानव बल से पराजित हुए थे। माता अदिति ने कहा, पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग संपूर्ण मरुद्गणों के साथ मिलकर भी संग्राम में विरोचन के पुत्र बलि को नहीं मार सकते। सहस्राक्ष युद्ध में केवल हजारों सिर वाले सहस्त्र शीर्षा भगवान विष्णु ही उसे मार सकते हैं, उनके सिवा किसी दूसरे से वह नहीं मारा जा सकता। अतः इस विषय में उन महान आत्मा महाबलवान बलि नामक दैत्य की पराजय के लिए मैं तुम्हारे पिता ब्रह्मवादी कश्यप जी से उपाय पूछती हूँ। इस प्रकार माता अदिति के कहने पर सभी देवता उनके साथ कश्यप जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन लोगों ने तपस्या के धनी मरीच के पुत्र आद्य एवं दिव्य पुरुष देवताओं के गुरु ब्रह्म तेज से देदीप्यमान और अपने तेज से सूर्य के समान तेजस्वी अग्नि शिखा की भांति दीप्त सन्यासी के रूप में तपोयुक्त वलकल एवं मृग चर्म धारण किए हुए आहुति के घी की गंध से आप्यायित वासित अग्नि के समान जलते हुए स्वाध्याय में लगे हुए मानो शरीरधारी अग्नि ही हूँ एवं ब्रह्मवादी सत्यवादी देवों तथा दानवों के गुरु अनुपम ब्रह्म तेज से पूर्ण एवं शोभा से दीप्त कश्यप जी को देखा। वे देवताओं के पिता श्री कश्यप जी सभी लोकों के रचने वाले श्रेष्ठ प्रजापति एवं आत्मभाव अर्थात अध्यात्म तत्व की विज्ञता की विशिष्टता के कारण ऐसे लग रहे थे जैसे तीसरे प्रजापति ही हों। फिर अदिति के साथ समस्त देव वीर उन्हें प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर ऐसे बोले जैसे ब्रह्मा से उनके मानस पुत्र बोलते हैं। बलशाली दैत्यराज बलि युद्ध में इंद्र से अपराजय हो गया है, अतः हम देवों के सामर्थ्य की पुष्ट वृद्धि के लिए आप कल्याणकारी उपाय करें। उन पुरुषों की बातें सुनकर लोकों को रचने वाले सामर्थ्यशाली कश्यप जी ने ब्रह्मलोक में जाने का विचार किया। फिर कश्यप जी ने कहा, इंद्र, हम सभी अपनी पराजय की बात ब्रह्मा जी से कहने के लिए तैयार होकर उनके परम अद्भुत लोक को चलें। कश्यप जी के इस प्रकार कहने पर अदिति के साथ कश्यप के आश्रम में आए हुए सभी देवताओं ने ब्रह्मर्षि गणों से सेवित ब्रह्म सदन की ओर प्रस्थान किया। यथा योग्य इच्छा के अनुसार चलने वाले दिव्य यानों से महाबली एवं तेजस्वी वे सभी देवता क्षण मात्र में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और तब वे लोग तपस्वी अव्यय ब्रह्मा को देखने की इच्छा करते हुए ब्रह्मा की विशाल परम श्रेष्ठ सभा में पहुंचे। वे देवता लोग भ्रमरों की गुंजार से गुंजित, साम गान से मुखरित, कल्याण की विधायिका और शत्रुओं का विनाश करने वाली उस सभा को देखकर प्रसन्न हो गए। उस स्थान पर उन श्रेष्ठ देवगणों ने विस्तृत विशाल अनेक कर्मानुष्ठानों के समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियों के द्वारा क्रम पदादि वेद पढ़ने की विशिष्ट शैलियों से उच्चरित ऋचाओं वेद मंत्रों को सुना। वह सभा यज्ञ विद्या के ज्ञाता एवं पदक्रम प्रभृति वेद पाठ के ज्ञान वाले परमर्षियों के उच्चारण की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रही थी। देवों ने वहां यज्ञ के संस्तवों के ज्ञाता शिक्षाविदों और वेद मंत्रों के अर्थ जानने वालों समस्त विद्याओं में पारंगत द्विजों एवं श्रेष्ठ लोकायतों के चारवाक के मतानुयायियों द्वारा उच्चरित स्वर को भी सुना। कश्यप जी के पुत्रों ने वहां सर्वत्र नियम पूर्वक तीर्थ व्रत को धारण करने वाले जप होम करने में लगे हुए श्रेष्ठ विप्रों को देखा। उसी सभा में लोक पितामह ब्रह्मा विराजमान थे। उस सभा में वेद माया विद्या से संपन्न सुरों एवं असुरों के गुरु श्रीमान ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। प्रजापति गण उन प्रभुता संपन्न प्रभु की उपासना कर रहे थे। द्विजोत्तमो, दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीच, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम और नारद एवं सभी विद्याएं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं प्रकृति, विकृति, अन्यान्य महत कारण, अंगों एवं उपांगों के साथ चारों वेद और लोकपति नीत यज्ञ संकल्प प्राण ये तथा अन्यान्य देव ऋषि भूत तत्वादि ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। द्विज श्रेष्ठों अर्थ धर्म काम क्रोध हर्ष शुक्र बृहस्पति संवर्त बुध शनैश्चर और राहु आदि सभी ग्रह भी वहां यथास्थान बैठे थे। मरुद्गण विश्वकर्मा वसु सूर्य चंद्रमा दिन रात्रि पक्ष मास तथा छह ऋतुएं भी वहां उपस्थित थीं। धार्मिकों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपने पुत्र देवताओं के साथ ब्रह्मा की उस सर्व मनोरथमयी सर्व तेजोमयी दिव्य एवं ब्रह्मर्षि गणों से सेवित तथा ब्रह्म विचारमयी सरस्वती एवं लक्ष्मी से सेवित अचिंत्य तथा खिन्नता से रहित सभा में प्रवेश किया। तब उनके साथ में गए सभी देवताओं ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें ब्रह्मर्षियों के साथ झुककर सिर से प्रणाम किया। नियम का पालन करने वाले वे सभी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर निर्मल एवं शांत हो गए। फिर महान तेजस्वी देवेश्वर ब्रह्मा ने कश्यप जी के साथ आए हुए उन सभी देवताओं को देखकर कहा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 24वां अध्याय समाप्त हुआ।